ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنتم وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لائق التكريم سامعين مكرم اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں مالک الملک نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تخلیق کائنات کا صرف ایک مقصد اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کر دینا ہر وہ قول ہر وہ فعل جو تم سے صادر ہو ہر وہ ارادہ اور نیت جو تمہارے سینے میں غلیان پیدا کرے اور پنپتی نظر آئے اس کا مقصد اللہ کی رضا بسم اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے ایک سوال کیا ہے اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُ رَحْمَةَ رَبِّهِ جو شخص رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سجدے کرتا ہے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اس کے دل میں موجزن ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اسی کو ہی اللہ نے حقیقی علم کہا ہے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں انما يتذكر اولو الالباب، لیکن اس طرح کی باتوں سے نصیحت بھی وہی لے سکتے ہیں اولو الالباب جن کی عقل سلیم ہوتی ہے، جو دانشمند ہوتے ہیں، عقل و فہم و فراغت کے مالک ہوتے ہیں. عبادات کا پہلو ایک طرف سے آواز آتی ہے زمانہ بہت پیچھے رہ گیا، کیا کریں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں زمانہ پیچھے رہ گیا ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھ کے اپنے جگر گوشوں کو ذبح کروا دو اس میدان کو سر کرنے کے لیے. ابھی وہ آواز تھمتی نہیں، دوسری طرف سے آواز اٹھتی ہے زمانہ رک گیا، کیا کریں، جب تک مال نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرے میں امن اور استحکام پیدا نہیں ہو سکتا، کیا کریں، کشکول گدائی لے کے دنیا کے چپے چپے میں پھر رہے ہیں. ابھی وہ آواز رک گئی، تیسری طرف سے آواز یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے تو آنی ہی تھی، دنیا میں امن چاہیے تو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو. دشمن کی آواز سن کے چونکنے والا مسلمان ایک چوتھی آواز سنتا ہے، اور افسوس یہ آواز دینے والا وہ ہے جو مسلمان ہے، یہ آواز دینے والا وہ ہے جس کو قوت بیان دیا تو نبی منہج کو پڑھنے سے ملا، اور وہ لوگوں کی آراء اور ان کی مستقبل کی زندگی سے کھیلنے کے لیے آواز دیتا ہے، چھوڑو عبادت کو، چھوڑو پڑھائی کے سنگو. اس وقت وہ وقت نہیں رہا، اب وقت آیا ہے تو اس بات ہم معاشرے کے اندر کام کریں اور کام اس اصل روح سے اپنے آپ کو خالی کریں، مسلمانوں کی عبادت اور محبت الہی کی بنی ہوئی عمارت کو مسمار کر کے نئی عمارت کی تسلیم دینے جا رہا ہے، اور سب سے پہلے اس کی زبان گویا ہوتی ہے تو علماء پہ طعن، تشکیک، اور عبادت پہ بڑی بڑی آوازیں کسنا، یہ بھی کوئی کام ہے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور یہ بھی تہجدیں پڑھ رہے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ہم بزرگ کہتے ہیں غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشرے میں کام کرنے کے دو راستے، ایک راستہ وہ تھا چوہدری کے مقابلے میں چوہدری بنتے، ابو جہل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اپنے آپ کو چوہدری کے لیول پہ لے کے آتے. آپ نے نظر انتظار نہیں، آپ نے جس راستے کو اختیار کیا، کائنات رب کی ہے، اس رب کے سامنے جھکیں گے، وہ اس کائنات کے اوپر مقام و مرتبہ دینے والا ہے، تو وہ رب ہے، اس لیے اس کے سامنے گرائے گا. اس لیے آج اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور عبادت کا وہ افتاد اور اٹھان ہے جس کو تہجد کہتے ہیں، جس کو لوگوں نے نسیہ منسیہ اس لیے کہہ کر دیا، وقت نہیں، رات کے دو دو بجے تک مختلف سائٹس میں بیٹھ کے مسلمانوں کی یوتھ جس کے کندھوں پہ اسلام کا بوجھ آنا تھا، گیا وہ امت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ جن کندھوں پہ امت اسلامیہ نے ٹیک لگانی تھی ان کندھوں میں اگر اس وجہ سے سسٹم نہیں بن رہا جس کو تیار کرنے سے میرا معاشرے میں نام پیدا ہو، آئیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کسی کی ایمان کی نشانی یہ ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مؤمنوں کی آنکھوں کا سکون ہے اس بات میں تتجافى اندھیرے میں انہیں اپنے خالق سے نام کرام بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل النماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہے اللہ رب العزت جہاں عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے جو میرے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، بندے تو کہتے ہی کہتے ہیں ہم اللہ کے، کمال یہ ہے کہ رب کہے تم میرے ہو. باسط کیا بیان کی ہے، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الذين يميتون لربهم سجدا وقياما من وہ اس پہلو کو اختیار نہیں کرتے جس سے تکبر ان کا شعار اور سلوک ہوتا ہے. جاہلوں سے اگر کوئی بات بنے تو کیا کہتے ہیں، جناب سلام کرتا ہوں میں بحث نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں. اس بات کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو بیان کی، یہ چیزیں تواضع پیدا کیسے ہوگی، جاہلوں سے نبٹنا کیسے آئے گا. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزارنے والے ہوتے ہیں. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آیت دوسری آیت سے ملا کے اس کا معنی سمجھیے، اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے دل کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیے میں کدھر جا رہا ہوں. اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کو وحی عطا کرتے ہیں، نبوت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، تو سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ان آیات کو نازل کیا، پڑھو، سیکھو، کبریائی اللہ کی بیان کرو، اللہ کا تعارف اور تعلیم کی عظمت کو بیان کر کے اگلا حکم کیا دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن فتستکثر. اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اکیلے نہیں کھڑے ہونا، قوم کو بھی ڈراؤ، رب کی کبریائی بیان کرو، وثیابک فطہر اپنے بچوں کو پاک کرو، والرجز فاہجر بچوں کے جو گزاری ہیں اس طرح کی نجاستوں پر سے تم نہ پھر ساتھ ہی راز بیان کر دیا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يا أيها المسلم، هي چادر کو اوڑھنے والے، قم الليل إلا قليلا، تیرا مقام تو ہم نے دنیا میں بتا دیا ہے، لیکن اس مقام کو باقی رکھنا اور اس مقام کو دنیا کو سمجھانا کیسے ممکن ہوگا؟ قم الليل قليلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ، قم الليل الا قليلا، تھوڑا وقت، زیادہ وقت، ساری رات بھی نہیں، نصفہ او انقص من، یہ آدھی سے بھی تھوڑی رات، او زد علی، یہ آدھی رات سے زیادہ، لیکن کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو پڑھیے، اور کیسے پڑھیے؟ جان چھڑاتے ہوئے نہیں، احترام سے ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھیے تم رب سے کلام کر رہے ہو. خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ حیرانگی ہوتی ان کی بات یہ پڑھ کے، اتنے بہادر صحابی، کتنی فتوحات اللہ نے لکھی تو اس صحابی کے ہاتھ پہ لکھی، جہاد جیسا عظیم کام کیا اس صحابی نے، کفر کا منہ موڑ دیا اور گردن توڑ دی صحابی نے، وكان ياخذ المصحف وياخذه باكيا. خالد بن الوليد جب قرآن پکڑتے تو روتے ہوئے قرآن پکڑتے ہوئے کہا کرتے تھے، شغلنا عنك الجهاد، اے قرآن ہم کام بھی اللہ کے دین کے کر رہے تھے، جہاد کا، کثرت جہاد کی وجہ سے ہم تجھ سے مشغول ہو کے رونے لگ جاتے کہ میں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکا. حالانکہ جہاد کتنا عظیم کام ہے. یہی وجہ ہے ایک منٹ آج دنیا دار ضائع نہیں کرتا. اور ایک منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید جو اس وقت پرنٹ ہوا ہے سعودیہ سے, اس کے کسی صفحے کو اٹھائیے, 15 لائنوں پر مشتمل یہ صفحہ جس کی ہر لائن میں 30 ہے. کہتے ہیں من حق قرآ حرف من کتاب اللہ, جو ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا لا اقول الف لام حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. الف لام ميم جيم حرف 30, اس کو ملٹی پلائی کرے 15 میں کتنے بنیں گے؟ 450. اس کو پھر 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں کتنے بنے گی؟ اور ایک صفحے کو پڑھتے وقت ایک منٹ لگتا ہے. 4500 نیکیاں ایک منٹ کی قیمت ہے جو ہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ رات کے کچھ اوقات نکالو, سجدہ کر لو, اللہ کی تسبیح بیان کر لو. اور راز کیا بیان کیا؟ ان ناشئت اللیل, رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا, یا اشد وطعا ووطعا واقوم قیلا. کائنات کے اندر سب سے بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے, واقوم قیلا سب سے طاقتور گفتگو جس کا ڈینائی نہیں کوئی کر سکتا, یہ اس زبان پہ جاری ہو جاتی ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے. تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے, وہاں کے لوگوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے, ان لوگوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے جو تہجد گزار تھے. قطب قلار نے 86 کے اندر قبرص کی جب جنگ ہوئی, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فوج لے کے آیا, اور مسلمان جن کون ہے جو میرے مد مقابل آئے ہیں؟ جاسوس نے رپورٹ دی, رہبان باللیل وقرصان بالنہار, دن کو گھڑ سواری کرنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں. کہتا اچھا, لفقو راسی, میرے چہرے کو چادر سے لپیٹ دو, میں ان آنکھوں سے وہ دن دیکھنا نہیں چاہتا جب تم جس زمین کے اوپر کھڑے نظر آ رہے ہو اس زمین کے نیچے چلے جاؤ گے. اور تاریخ گواہ ہے, اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے چہرے پہ چادر لپٹی ہوئی تھی. آج ہم نے اس کے طاقت نہیں سمجھا, ہم نے کہا یہ تو مولویوں کا کام ہے, یہ تو ان کا کام ہے جن کو کوئی اور کام ہو نا, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوتا, کوئی انٹرٹینمنٹ تو ان کو چاہیے نا. جب وہ سارے کاموں سے آری ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں, یہ عبد الرحمن ابن عوف کا کام تھا جو آدمی منڈی میں صفے اول کا تاجر تھا اور صفے اول کا ہر وقت نمازی بھی تھا. اور رات روتے روتے, اور آپ یہ بات سن کے بھی حیران ہوں گے, آج عمرہ کرنے جاتے ہیں ہر بندہ دعا کرتا ہے, عبد الرحمن بن عوف جو کائنات میں سب سے بڑا تاجر تھا, وہ جب چکر شروع کرتا تو دعا کرتے, اللہم قنی شح قلبی, اللہ مجھے بخیلی سے بچانا, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مال اور دے دے، کہتے بخیلی سے بچانا، سوچ سوچ کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے اپنے پیغمبر کو، وہ مقام کیا ہے؟ جب ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام رسل پیغمبر جواب دے دیں گے ساری کائنات کو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ عَسَىٰ مقاما محمودا. میرے پیارے پیغمبر، رات کو اٹھ کے نماز پڑھیے، تمہیں مقام محمود کا انعام دیا گیا ہے. مقام محمود کیا ہے؟ الشفاعہ. اللہ کے رسول جب ساری کائنات پریشان ہوگی، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور شفاعت کریں گے، تو محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے. یہ مقام دیا رب نے عطا کیا، ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے سے نہیں دیا. اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے. بتاؤ کتنوں کو انجینئر بنایا، بتاؤ کتنے ڈاکٹر بن کے آئے، لیکن میری بات کا غلط مفہوم نہ لینا. ڈاکٹر بہت اچھے لوگ ہیں، انجینئر بہت اچھے ہیں، جب رب کے سامنے جھکنے والے ہوں. لیکن تھیم کیا ہے نبوت کا، اسلام کا تھیم کیا ہے؟ رب کے سامنے جو جتنا زیادہ جھکے گا، مقام اللہ کے ہاں اتنا ہی. مقام محمود تو ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا تو کس لیے دیا؟ سبب کیا ساتھ بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، مسلمانوں علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد پڑھنے کو اختیار کر لو. فإنه دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے صالح لوگوں کا یہ شعار تھا. قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کا تقرب کسی کو مل سکتا ہے تو تہجد سے. مکفر للسیئات، تمہاری زندگی گناہوں سے بھر گئی ہے، تہجد پڑھو، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک شرعی ٹیکنالوجی بھی ملے گی، لیزر شعائیں ملیں گی. منہات للآثام، تہجد گزار تم بن جاؤ، گناہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، جل جائیں گے. اور آج دیکھنے میں ملتا ہے، بازار میں چلو، روڈ پہ چلو، جس داڑھی والے کو نیک آدمی کو دیکھیں گے، بے شرم بے حیا سے بڑھ کے بھی کو ہوگا تو جلدی سے منہ موڑ لے گا. یہ طاقت ہے، یہ روحانیت کی پاور ہے. منہات للآثام ومطردۃ للداعی عن الجسد، بیماریوں سے ڈرتے ہو، تہجد تم پڑھ لو، تمہارے جسم کو ہر بیماری سے اللہ پاک کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ جنت میں ایک محل ہے کرسٹل کا بنا ہوا، اندر بیٹھو پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہو، باہر بیٹھنے والا اس محل کے اندرونی کیفیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے. کرسٹل کا بنا ہوا یہ گھر، اعدہ اللہ اللہ کے رسول تیار اللہ نے کیا کس کے لیے؟ فرمایا چار کام کر لو، لمن احج السلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. سلام کو عام کرو، روزے رکھا کرو، اللہ کی رضا کری لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو. میری محل کی بات سن کے یہ سوچنا نا کہ ایک کنال یا دو یا چھ یا آٹھ یا دس کنال کا کوئی کوٹھی کوٹھا ہوگا. جس چیز کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے اس کی مائکرو ڈیٹیل نہیں بیان کی، اس میں جھلک دی ہے. جھلک کیا ہے؟ کوٹھیاں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جنتیوں کو اگر وہاں خیمہ میں ملے گا ان فی الجنہ لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ، بہت پیارے اور مبارک لوگ یہاں بیٹھے ہیں، موتی دیکھا ہوا ہے، بول نہیں رہے، کتنا کو بڑا موتی دیکھا ہوا ہے. جنت میں خیمہ ہوگا جنتیوں کے لیے، لیکن وہ موتی کے اندر خیمہ ہوگا، اور خیمہ کیسا ہوگا؟ موتی کے اندر تو چونٹی رہ سکتی ہے، بندہ تو نہیں جا سکے گا. سوچ ہے نا، یہ سوچ اس لیے بنتی ہے کس نے دنیا ہی دیکھی ہے، اس سے آخرت کے تذکرے پڑے نہیں. عرضها ستون میلا، وہ خیمہ اتنا ہوگا، اس کی لمبائی کی بات نہیں کی، اس کی چڑائی چڑائی 60 میل ہوگی جو خیمہ جنتی کو عطا کیا جائے. کوئی بیٹھا ہے یہاں جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے بھائی. اور جی معمولی سے جنتی کو اللہ نے خیمہ دینا، گھر کی بات تھی میں نے ابھی کی، میں نے تو خیمے کی بات کی ہے تھوڑی سی جھلک دینے کے لیے کہ وہاں گھر کیسے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیے، یہ پورے کا پورا وہ پیکج ہے جس کی ابتدا مسجد سے ہوتی ہے. السلام علیکم، لوگوں کو کھانا کھلانے کی حدیثیں بیان ہو رہی ہے، روزہ رکھنے رکھوانے کی بحث ہوتی ہے، اور مسجدوں کے اندر تہجدیں پڑھی جاتی ہیں. جس پورے پیکج کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ اس طرح کی خوابیں دنیا میں دیکھ سکتا ہے، آخرت میں کیسے دیکھے گا؟ اس لیے سردار جلسن نے کہا اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دو لوگ جہاں نظر آئے رش کرو، رش کے قابل ہیں. رش کیا ہے؟ کیا کمال کا اللہ تم نے اس کو مقام دیا، یہ کمال مجھے بھی دے دے. لیکن اللہ اس کا مقام ختم نہ کرنا، یہ ہے رشک. حسد یہ ہوتا ہے مجھے مل جائے، یہ مارا جائے، اس سے یہ چیز ختم ہو جائے. رش دو باتوں پہ، جس کو اللہ نے قرآن دیا لیکن قرآن دے کے وہ بھولنے گیا، بس ختم ہوگی بات. بلہ لگا لیا، میرے بچے نے بھی حفظ کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو کہا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن اس لیے بیان کر دیتا ہوں شاید فائدہ نکل جائے. بازاری حافظ نہیں، صرف اس لیے بلہ لگوایا کہ لوگ کہیں حافظ بنا دیا ہے. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ، منہج یہ ہے، اس کو قرآن سے لذت اتنی ملتی ہے دن رات کی گھڑیوں میں اس کی زبان قرآن ہی پڑھتا نظر آتی ہے. اور یہ بات مسجد میں رہنے والوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس منہج کو کہیں بھول نہ جائیں. یہی بات امام احمد بن حنبل جب سفر سے آئے، سحری کا وقت ہے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے. ملازم جو ملازم اس کو کہتے ہیں جو ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں اتصلی وانت قادم من السفر، سفر سے آ کے پھر بھی آپ نماز پڑھنے لگے تہجد کی؟ کہتے ہیں والعیب والعیب کل العیب علی ان یکون الرجل من اہل الحدیث ولم یکن له ورد من اللیل، اس سے بڑا عیب کیا ہے کہ انسان اہل حدیث ہو، حدیث سے محبت کرنے والا، اور رات کے اندر اس کی نماز کا کوئی حصہ نہ ہو، یہ تو بہت بڑا عیب. اس لیے کہا کرتے تھے قال السلف الصالح، نیک لوگ کہا کرتے تھے الذي لا يوتر رجل السوء، جو رات کو وتر نہیں پڑتا وہ تو انسان ہے ہی گندا. رجل السوء سب سے کم چیز یہ ہے، صبح کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سوتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں 20 سال میں نے اپنے نفس کو تہجد پہ لگایا، پھر میرا نفس اتنا لذت سے لبریز ہوا، فرطاوت نفسی 20 سنہ، باقی 20 سال پہ میرا دل مجھے اٹھاتا تھا اٹھو لیٹے کیوں ہو، اٹھو لذت لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنا ورد بنایا ہوا تھا، اگر تھکاوٹ ہو جاتی تو سونے سے پہلے ہی پڑھ کے سو جاتی. سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 30 دن ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے، کیا ہوا جی؟ بس جی مرہق ہو گیا، جسم میں تھکاوٹ ہے اور فرسٹریشن ہے، بلا بلا بلا، سستی بڑی ہو جاتی ہے، کیا کروں، کام نہیں، وقت پہ شاپ پہ جا نہیں سکتا، کسٹمر آ کے مڑ جاتے ہیں. سرتاج رسول کا فرمان ہے من قام بعشری آیات لم یکتم من الغافلین، رات کی تاریکی میں اٹھ کے جو 10 آیتیں کھڑا ہو کے پڑھ لے اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور زاویے سے پیش کر دیتا ہوں. آپ میں سے کون میرا محترم اور مکرم محتشم اور پیارا بھائی ہے جس کو آخری 2 سورتیں یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس. اس کی کچھ یاد نہیں، اٹھ کے یہ 2 سورتیں 2 رکعتوں میں پڑھ لو، کبھی غافل نہیں ہوگے. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، اور جو 100 آیتیں پڑھ لے قانتین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، جو 1000 آیتیں پڑھ لے اس نے تو خزانے دنیا کے بھی لوٹ لیے اور آخرت کے بھی خزانے اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، سرتاج ملائک کا ورود مسعود ہوا، سرتاج رسول کے پاس آ کے 2 زانوں ہو کے بیٹھے، پیغام الہی سنایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فانک میت، جب تک زندگی ہے آخر ایک دن تو اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے تمہاری محبت ہے ایک نہ ایک دن تو فراق ہوگا. وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَزِيٌّ بِهِ، آپ جو عمل کر رہے ہیں بدلہ قیامت کو اسی کا ہی ملے گا. وَأَعْلَمْ، یقین فرما لیجئے، أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قیامه باللیل، اگر مقام مرتبہ بلندی چاہتے ہو تو رات کے قیام کو لازم پکڑ لو. وعزه استغناءه عن الناس، مومن کی عزت اللہ رکھتی ہے تو اس کی جب بھی آنکھیں اٹھے دعا اللہ کی طرف میرا رب کا ساتھ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر ہے، خواب آ گئی، اور روزانہ خواہش کرتے تھے مجھے خواب آئے، کیونکہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے تھے تم میں سے کسی نے خواب دیکھی مجھے بتاؤ, میں تعبیر کرتا ہوں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میری خواب بھی ہو اور اس کی تعبیر بھی ہو. اب خواب مرضی سے تو نہیں آتی, کچھ لوگ تو مرضی سے خواب بنا لیتے ہیں نا, لیکن خواب مرضی سے نہیں آتی. ایک دن خواب آ گئی, دو فرشتے آئے, مجھے پکڑا انہوں نے اور چل دیے. آگے تنور تھا اور اس سے آگ نکل رہی تھی. ففزعت, میں ڈر گیا. ایک دوڑتا فرشتہ آیا, کہتا لم ترع, لم ترع, ڈرنے کی بات نہیں ہے, مجھے تسلی ہوگی. صبح اٹھے, دوڑتے مسجد پہنچے, نماز پڑھی. صحابہ نے اپنی اپنی خوابیں پیش کی, ان کو وقت نہیں مل سکا. اپنی بہن حفصہ کے گھر گئے, خواب بیان کی, سرتاج رسول کی آمد ہوئی, خواب سنی. چار کلمات سے اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول نے کر دی. نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل. عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر رات کی نماز پہ پابندی کر لے. خواب کی تعبیر سنی, عہد کر لیا, 86 سال زندہ رہے. نافع غلام کہتے ہیں میں نے دیکھا اس دن کے بعد کبھی رات کو عبداللہ ابن عمر تہجد کے بغیر سوئے نہیں ہے. پیالہ پانی کا رکھ لیتے, جب اونگ آتی تو اپنے چہرے کو بھگو لیتے. ابھی چند دن گزرے, وقت گزرا, خواب آئی, پھر آئے اللہ کے رسول, خواب آ گیا. بتائیے کہ سرتاج رسول میں جنت میں چلا گیا. ایک ریشم کے کپڑے قطعہ پہ میں بیٹھ گیا. میں بیٹھے بیٹھے جدھر کو اپنی نظر کرتا ہوں مجھے اڑا کے جنت میں اس طرف لے جاتا. میں بائیں طرف دیکھتا تو بائیں طرف اڑا کے لے جاتا. آپ نے تعبیر کیا کی, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بہت اچھا ہے اگر رات کی تہجد کی پابندی کر لے. یہ مقام بھی مل رہا ہے تو کس بات سے؟ تہجد کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, مقام کیوں نہ ملے. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے, خالق و مالک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کیسے؟ جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے, اور آواز دیتے ہیں, من يدعوني فأستجيب له, کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا میں قبول کرتا ہوں. من يسألني فأعطيه, کوئی ہے سوالی میں اس کی چھولی کو خالی نہیں واپس کروں گا, بھر کے واپس کروں گا. من يستغفرني فأغفر له, کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے بس کے گناہوں. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا خود مالک الملک اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں, کوئی ہے سوالی, کوئی ہے حل من مسترزق, کوئی ہے رزق کا طالب, حل من مستغفر, کوئی ہے گناہوں کی بخشش کا طالب. صبح تک اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ رحمت برسانے کے لیے ان کو بلاتے, آؤ میری رحمتوں کے مالک بن جاؤ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, کان اذا قام کان یقوم من اللیل حتی تفطرت قدم. اللہ کے رسول کے پاؤں پھٹ جاتے, حتی تورمت قدم, پاؤں میں سوجن آ جاتی. سیدہ عائشہ سوال کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. سرتاج رسول آپ اتنی عبادت, کائنات کا سرتاج اللہ نے آپ کو بنایا, آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, تو جواب کیا ملتا؟ فلا احب ان اكون عبدا شکورا. جب مجھے اللہ نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے نا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم. تینوں لفظوں پہ غور کیجئے گا. تین ایسی شخصیات ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں, کسی بڑے افسر کی نہیں, خالق و مالک. یضحک الیہم, جن کو دیکھ کے رب تعالی مسکراتے ہیں. ویستبشر بہم, جن کے اعمال پہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں. کون ہیں رجل؟ ان میں سے ایک وہ ہے الذی لہ امراۃ حسنا وفراش لین حسن, جس کو اللہ نے خوبصورت بیوی سے نوازا, بستر بھی ملائم ہے. ہز ایکسلنس حسن, ملٹی ڈیزائن ہے. سارا من لحافہ وفراشہ, اٹھتا ہے بستر کو بھی چھوڑتا ہے, بیوی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. الی صلاتی ہی, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے یا ملائکتی انظروا لعبدی, دیکھو میرے بندے کو جس کو میں نے اپنا پیارا بنایا ہے, اس نے پرواہ نہیں کی نرم و ملائم بستر کی, پرواہ نہیں کی اس نے ہنسنا کی, میرے سامنے لذتیں لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقد, میری یاد کی وجہ سے اس نے اپنی شہوتوں کو چھوڑا ہے, اگر چاہتا تو سویا رہتا. جس کو اللہ تعالیٰ پوری آسمان کی نورانی مخلوق کے سامنے جس کا تذکرہ کرے, اس کا مقام کتنا ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے عجب ربنا تبارک و تعالی من رجلین, دو لوگوں پہ اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں, تعجب ہے فرشتوں کے سامنے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کان من لحافہ و فراشہ من بین اہلہ و حبہ الی صلاتہ رغبۃ فیما عندی و شفقۃ مما عندی. ایک بندہ بستر بھی چھوڑتا ہے, چار پائی بھی چھوڑتا ہے, وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کس لیے؟ اہل و عیال کو بھی چھوڑتا ہے. اس جنت کی خواہش میں اور اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے فرشتوں گواہ رہنا, یہ جو خواہش کرتا ہے میں اس کی خواہش کو پورا کرنے والا ہوں. اراک بطول اللیل ویحک نائما وغیرک فی محرابہ یتہجد فصام وقام الدہر والناس نوہ ویخلو برب العالمین یتفرد ويخلو برب واحد يتفرد بجزم وحزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا جحيم في الجحيم وهذا شقي في الجحيم يتقيد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد وكأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نسب الميزان للفصل والقضى وقد قام خير العالمين محمد. اراك بطول الليل ويحك نائما, اتنے بڑے مقامات کا سننے کے بعد بھی ساری رات سونے والے سوچو. وغيرك في محرابه يتهجد, تم پانچ منٹ نہیں نکال سکتے, تیرے علاوہ کتنے ایسے ہیں جو ساری ساری رات تہجد پڑھتے ہیں. مالک بن دینار کمرے میں داخل ہوئے, بھانجا ان کے پیچھے ہے, میں دیکھوں میرے ماموں کرتے کیا ہے, دروازے کے پیچھے چھپ گئے. کیا دیکھا؟ مسلح بچھایا, کھڑے ہوئے, بکا ثم بکا, رونا شروع کیا قیام میں, پھر رکوع میں, پھر سجود میں. سحری کا وقت ہوا, بیٹھ گئے, آسمان کی طرف نظر اٹھائی, اپنی گاڑی کو پکڑا, کہ اللہم حر شیبت مالک علی النار ما عبدتک حق عبادتک, اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا, صرف ایک طلب مان لے, اس ہے داڑھی کو جہنم پہ حرام کرا دے. کچھ ایسے بھی ہیں جو راتیں گزار دیتے ہیں اور تجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, اور نماز کے بغیر, میری شہرت ناموری ہو لیکن نماز کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہیں جو اللہ کی جنتوں کے مالک بن رہے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو نمازیں چھوڑ کے جہنم کے قیدی بن رہے ہیں. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. لو کانت الدنیا تدوم لأهلها لکان رسول اللہ حیا یخلد, اگر دنیا میں کسی کو رہنا ہوتا بقا ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی, کیونکہ اس جیسا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں, لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. تم نے بھی جانا ہے, سمجھو اس وقت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں, کیا لے کے جا رہا ہوں؟ سوچو, میزان لگا ہے, میری نیکیوں کا وزن ہوگا, کیا نیکی کی ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قدم رکھا, صحابی کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا, سرتاج رسول کا ورود مسعود ہوا, یہ اسلامی سلطنت بننے لگی ہے, سب سے پہلے یہ نہیں کہا پلازے بناؤ, بساط احترام, شریعت کا مسئلہ سمجھو, اسلامی سلطنت بننی ہے, مظاہر نہیں, پلازے نہیں, پہلے کوٹھیاں نہیں بنوائی, کہا مسجد بناؤ جس سے بلندیاں ملے گی. پہلا پیغام یہ دیا, افشوا السلام واقیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام, لوگوں سلام کو عام کرو, لوگوں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, لوگوں اللہ کی رضا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ, جب لوگ سو رہے ہوں تم تہجد پڑھو, تدخلون الجنۃ بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ یہ مقام و مرتبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.